أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ หรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลเลาะห์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนของพวกเขามาหากพวกเขาพูดจริง يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون วันที่หน้าแข้งจะถูกเปิดในวันกิยามะห์พระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข้งของพระองค์จะถูกเรียกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มากราบ แต่พวกเขาไม่สามารถที่จะกราบได้ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ สายตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มากราบแล้วขณะที่พวกเขาอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ดังนั้นจงปล่อยให้ข้าจัดการเถิดสำหรับผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์อัลกุรอานเราจะนำพวกเขาสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขา แท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนัก أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ หรือว่าเจ้าได้ขอข้าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้สิน أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ หรือว่าพวกเขารู้สิ่งเร้นลับ และพวกเขาก็บันทึกเอาไว้ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อข้อที่ขาดของพระผู้อภิบาลของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลาขณะที่เขาวิงวอนเขาอยู่ในสภาพที่ระทมทุกข์ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ หากไม่ใช่เพราะความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขามีมายังเขาแล้วเขาคงถูกเวียงไปยังที่โล่งเตียนและเขาจะถูกตำหนิด้วย فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ แต่พระผู้อภิบาลของเขาทรงคัดเลือกเขา และทรงให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี وَإِيَّاكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสายตาของพวกเขาแทบมองจ้องเขม็งไปยังเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ๆแต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติในสากลโลก